बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और आप मुझे इस वक्त 92.7 बिग एफएम पे सुन रहे हैं 35 शहरों में। लेकिन असल में हम सब एक ही शहर में रहते हैं, याद शहर। मैं रोज सुनाऊंगा आपको याद शहर की एक कहानी। रोज मेरी आंखों से देखिए अपनी यादों का शहर। 5 नवंबर 2010, कैप्टन ने सीट बेल्ट बांधने का संकेत तब बंद कर दिया है। एयर होस्टेस की खूबसूरत आवाज एक खाली प्लेन में गूंज रही थी, जैसे बड़े आलीशान मॉल में कोई आदमी कोने में बैठा सिर्फ अपने लिए पियानो बजा रहा हो। दिवाली की रात थी, मैं अकेलेपन का चैंपियन, एक बार फिर घर से दूर, त्योहार पे एक चमचमाते शहर से दूसरे चमचमाते शहर जा रहा था। 2 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल थी और अगली सुबह बहुत जरूरी मीटिंग। माँ पापा को ये बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया था कि दिवाली की रात उनका बड़ा बेटा उनकी दहलीज से सिर्फ 2.25 घंटे दूर एक 5-स्टार होटल के कमरे में अनजाने लोगों से फोन पे कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा होगा। मैंने खिड़की से नीचे देखा, ऐसे ही चमक रहा होगा याद शहर। हिंदी अखबार में छपी मुहूर्त निकल जाए इससे पहले माँ ने पूजा निपटा ली होगी। मिट्टी के दियों से भरा थाल लेके छुटकी छज्जे पे खड़ी होगी। पटाखों की आवाज सुन के सफेद कुर्ता पैजामा पहने पापा ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया होगा। सर, वुड यू लाइक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? एयर होस्टेस की आवाज सुन के मैं चौंक गया। वुड यू लाइक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सर? काश मैं 35,000 फुट की ऊंचाई पे अपना ऑर्डर प्लेस कर पाता। मुझे खानी थी माँ के हाथ की पूरियां, आलू की सब्जी, छोले, थोड़ा सा आम का अचार और आधा पापड़। बाकी आधा हमेशा छुटकी चुरा लेती थी ना। 92.7 बिग एफएम पे मैं हूं नीलेश, आप सुन रहे हैं याद शहर और मैं आपको सुना रहा हूं एक कहानी। याद शहर में दूरदर्शन का छोटा सा दफ्तर है। कभी कभी मन करता है कि बड़ा सा लोहे का दरवाजा खोल के अंदर घुस जाऊं और अंदर जाके कहूं, यार मेरी जिंदगी वापस दे दो। करमचंद की ऐठन, किटी की हंसी, मालगुडी डेज की दोपहरें, चित्रहार की खनक, हम लोग की तकलीफ, फटीचर के सपने और वागले की दुनिया। गर्मियों में बिना मैनर्स के आम खाते थे, साइकिल पे सूनी सड़कें नापते फिरते थे, रात तक कैसेट रिकॉर्डर पे गजलें सुना करते थे। धीरे धीरे सब याद आ रहा था। एयर होस्टेस ट्रे लेने वापस आई। मैंने कहा, आप दिवाली पे घर नहीं गई? उसने कहा, सर आपकी तरह हर कोई लकी नहीं होता, एटलीस्ट आप दिवाली की रात घर तो पहुंच जाएंगे। वो ट्रे उठा के चली गई। मैं सोचता रहा कि घर तो जैसे कहीं रख के भूल आया मैं। मेरा नाम है नीलेश और 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं याद शहर की एक कहानी। मुझे याद है दिवाली के दिन ही वो मुझे पहली बार मिली थी। मैं कितना डरपोक था और वो बम जलाने में एकदम नहीं डरती थी। मुझे देखा और बोली, आप अंदर जाके चित्रार देखिए, आपके बस का नहीं है सब। हमारे नेबर शुक्ला अंकल की बेटी थी नम्रता, अपने नाम की बिल्कुल ऑपोजिट, पूरी जंगली थी। ताश में हमेशा चीटिंग करती थी, खुद को श्रीदेवी से कम नहीं समझती थी। गली में हर तीसरे आदमी से झगड़ा कर बैठती थी, लेकिन बुनियाद की लाजोजी को देख के चुप के थोड़ा थोड़ा रो भी लेती थी। मेरे पास ट्रम्प कार्ड था, आखिर कलर टीवी सिर्फ मेरे घर में था ना। रोज मैं और वो साथ मिलके एंटेना सीधा करते थे। रोज शाम 3-3 घंटे साथ दूरदर्शन देखते थे। पापा ने जब टेलीफोन डिपार्टमेंट में किसी को घूस दे के फोन लगवाया था तो उसकी सहेलियों के फोन आने लग गए। जरा शुक्ला जी के यहां से नम्रता को बुला दीजिए प्लीज। मैं दौड़ दौड़ के उसे बुलाने के लिए जाता था। फिर एक दिन किसी लड़के के फोन आना शुरू हो गए। मेरा नाम है नीलेश और आप सुन रहे हैं याद शहर से एक कहानी 92.7 बिग एफएम पे। प्लेन से उतरते वक्त एयर होस्टेस ने कहा, सर अपनी फैमिली को हैप्पी दिवाली बोलिएगा। उतरा तो 7 मिस्ड कॉल्स थी, 2 घर से, 5 दफ्तर से। पहले दफ्तर फोन किया, मैंने कहा 1.5 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देना। तब तक फिर पापा का कॉल आ गया, बोले बेटा तुम कहाँ हो, देखो यहाँ सब आए हुए हैं। मैंने कहा पापा जरूरी मीटिंग थी, आ नहीं पाऊंगा। छुटकी ने फोन छीन लिया और बोली, भैया मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। पीछे घर वालों की हंसी सुनाई पड़ रही थी, पटाखों की आवाजें, बच्चों की चीख पुकार, घर की चहल पहल से बहुत दूर मेरी टैक्सी किसी सुनसान रास्ते पे खामोशी से चली जा रही थी। न जाने कब इतना अकेला हो गया, न जाने कब यह अकेलापन मुझे पसंद आने लग गया, न जाने कब से मैं तन्हाई का मुखौटा ओढ़ के शहर शहर घूमता रहा। और मुखौटा उतारने से डरता हूँ कि अगर खुद से सामना हो गया तो क्या करूँगा। गाड़ी होटल पर रुकी, बड़ी बड़ी मूंछ वाले दरबान ने सलाम करके दरवाज़ा खोला और बोला, वेलकम बैक सर, हैप्पी दिवाली। मैं गुमसुम सा बिना सोचे समझे गाड़ी की पिछली सीट को देखता रहा। ड्राइवर ने कहा, सर कुछ खो गया क्या? मैंने खुद से कहा, हाँ मैं। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे नीलेश को, और मैं आपको सुना रहा हूँ याद शहर से एक कहानी। रूम नंबर 414 से शहर बेहद खूबसूरत लग रहा था। साल में अब मैं इतने होटल के कमरों में रहने लगा हूँ कि जब होटल वापस जाता हूँ तो लगता है घर आ गया। कितना जाना पहचाना है सब कुछ। दीवार पे वही बड़ा फ्रेम जिसकी तस्वीर जैसे कोई रोज बदल जाता है, वही खूबसूरत बेडसाइड लैंप्स, वही बड़ा एलसीडी टीवी, वही खूबसूरती से बना हुआ बेड और उसके कोने पे रखा एक कार्ड मुझसे पूछता हुआ कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट कब करूंगा। घर जैसा ही तो है सब कुछ। मैं जल्दी से नहा धो के कॉन्फ्रेंस कॉल का इंतजार करने लगा। लैपटॉप खोला, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और एक्सेल शीट्स का तो बादशाह बन चुका हूं ना मैं। प्रेजेंटेशंस की जगह गलती से एक और फोल्डर खुल गया, कुछ पुरानी भूली हुई तस्वीरों का फोल्डर। दिल्ली में नाना जी के घर पे एम्बेसडर कार की छत पे बैठा मैं, नैनीताल झील के किनारे मफलर और मंकी कैप पहने मूंगफली खाते हम सब। फोन की घंटी बजी, कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट होने वाली थी, मैंने फोन नहीं उठाया। छत पे पकौड़े और जलेबी की पार्टी जब छुटकी फर्स्ट डिवीजन आई थी तब की फोटो। करवा चौथ पे पाँव में आलता लगा के मेहंदी रचाती माँ, पहली बार साड़ी पहन के शर्माती, फोटो खिंचवाने से इनकार करती नम्रता। फोन की घंटी बजती जा रही थी, मैं उन तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहा था, ये फोल्डर बंद नहीं कर पा रहा था। फिर से एम्बेसडर कार की छत पे नैनीताल झील के किनारे बेंच पे बैठना चाहता था, खुद से छुट्टी लेना चाहता था, खुद से दूर बहुत दूर जाना चाहता था। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे याद शहर नीलेश के साथ। आइए आगे चलते हैं आज की कहानी के आखिरी पड़ाव की ओर। दूर याद शहर में एमजी रोड के पास, वहीं जहां पुराना पोस्ट ऑफिस होता था, उसके पीछे की गली में मेरा घर रोशनी में जगमगा रहा होगा। माँ ने फिर आलता लगा लिया होगा, गुलाब जामुन की प्लेट सज गई होगी और पापा कह रहे होंगे, अरे उसे गुलाब जामुन कितने पसंद हैं, बता देना दिवाली पे घर नहीं आया तो उसने क्या मिस किया। वही आरती संग्रह पार्ट 2 वाली सीडी फिर चला दी गई होगी। मेरा मोबाइल फोन बजता ही जा रहा था, मैं फिर कार में था, एक जरूरी मीटिंग के लिए पहुंचना था। बरसों की यादों के लम्हे बड़ी सी फुलझड़ी की तरह दिमाग में चमक रहे थे। गर्मियों की रातें, सर्दियों की दोपहरें, बारिश, मीटिंग के लिए देर हो रही थी। घर पे पूजा के बाद सब लोग बैठे चाय पी रहे थे, दरवाजे पे घंटी बजी। पापा ने दरवाजा खोला और एक सेकंड के लिए रजिस्टर ही नहीं किया, बोले, ओ माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। दरवाजे पे मैं था, मैं घर आ गया था, जरूरी मीटिंग थी ना। और फिर एयर होस्टेस ने काम भी तो बताया था। मैंने कहा, हैप्पी दिवाली पापा। माँ ने किचन से निकल के मुझे जोर से गले लगा लिया, बोली, पागल, मुझे सब पता है तेरा सरप्राइज क्या है, तू दिवाली के लिए थोड़ी आया है, परसों नम्रता की शादी में सरप्राइज देना था ना तुझे ना। बस इतनी सी थी ये कहानी।